तद्दे स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज अश्विन कृष्ण एकम विक्रम संवत 2058 3 अक्टूबर 2001 प्रातः लगभग 8 बजे गीता मंत्रोगाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण परमात्मा नहीं दिखता भी है ये दिखता हुआ भी प्रत्यक्ष में जा रहा है स्थिर नहीं है और परमात्मा न दिखता हुआ भी किसी क्षण जाता ही नहीं है जो का त्यों रहता हरदम में जैसे परमात्मा हरदम रहता है ऐसे आप हरदम रहते हैं परमात्मा का अंश बोले से और शरीर इंद्रिया अंतःकरण ये हरदम बदल रहे हरदम बदल रहे उसको तो स्थायी मान रहे हो और निरंतर विद्यमान है उसको नहीं मानते कई ऐसा है और कई वास्तव में ऐसा मानते हैं कि परमात्मा है और संसार हरदम बदल रहा है। हम अपने माता के पैदा हुए तब ऐसे थे क्या कितने बदल गए प्रत्यक्ष बदल गया प्रत्यक्ष भी संसार सब का सब जितना है ये वृक्ष है ये मकान है ये पहाड़ है ये नदियां है सब बदल रहे हरदम बदल रहे हरदम बदल रहे प्रत्यक्ष देखते हैं और परमात्मा है जो गतो है जैसे आकाश में बादल बदलते रहते हैं घटा बन जाती है तो उसमें बिजली चमकती है शब्द होता है और बर्फ बदलता है और बदलने वाला मिट जाता है आकाश है जो गतो रहता है इसमें कोई परिवर्तन होता ही नहीं। सही परमात्मा आकाशवत सर्वगत नित्य सर्वगत है नित्य है आकाश की तरह है युग में फर्क पड़ता ही नहीं। वस्तुओं को कहते तो ये वस्तु है पशु है पक्षी है पत्थर ईट है चूना है जो है वो है रूप से परमात्मा ही है ये तो सब बदलते हैं ये प्रत्यक्ष बात है। मैं तो समझता हूँ सबके समझ में आती होगा ये ठीक दिखती ये सब बदलने वाला है बदलने वाला है वो हमारा हो नहीं सकता हमारे साथ रहता ही नहीं। जितने उम्र आ गई है उतने आप मर गए हैं और बुरा लगे माफ करना पर बात सच्ची है जितने वर्ष आ गए वे उम्र में से ही आए वे उम्र से ही कम हुए और अगर कितना रहे इसे पता नहीं है परंतु जितने आए उतने मनुष्य कहते हम बड़े हो गए बड़े नहीं हुए बड़े जन्मे थे उस समय में बड़े थे उससे छोटे हो रहे शरीर बड़ा हो रहा शरीर बड़ा होता दिखता है, परंतु प्रत्यक्ष बात है ये छोटे हो रहे हैं। और जब संपूर्ण पूरा हो जाएगा तो दिखना बंद हो जाएगा, खत्म हो गया। और उसमें शरीर में बदलता पड़ा बड़ा ही रहेगा, जला दो तो बदलेगा, पड़ा रहे तो कीड़ा पड़ जाएगा, बक्से खाएंगे तो भिष्टा हो जाएगी, ऐसे बदलते है, सही बदलते है। बदलता है उसको सच्चा मानते हैं, जो सच्चा नहीं है उसको सच्चा मानते हैं, जो सच्चा नहीं है। सच्चे परमात्मा है, अनंत काल हो गया परमात्मा है, जैसे आप इसमें सही रहते हो। इस बात से संतों ने कहा, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, राम मरे तो मैं मरूं, नहीं तो मरे बलाय, अविनाशी का बाल का मरे न मारा जाए, मरता नहीं मारा जाता भी नहीं, ना होता ही नहीं। परमात्मा के साथ हमारी एकता है, शरीर की संसार के साथ एकता है। जर पाप अगर समीरा पंच रचित आदम शरीर, अपरा प्रकृति अपरा प्रकृति बदलती रहती है, वो भगवान की परा प्रकृति है। सब भगवान के शरीर को अपना मानते, अपना मेरा है। देखो विचार करो, शरीर को मरते के मुताबिक आप बना सकते हो क्या? काला है तो गोरा बना लोगे, उसको बदलता नहीं बदल दोगे, आ जाएगी तो नहीं आने दोगे, मरता है नहीं मरा दोगे। इस बस चलता है क्या आपका? बस चलता है फिर हमारा कैसे? ये बदलने वाला है, आप न बदलने वाले हो। आपका परमात्मा का एक है, एक ही एक है आप परमात्मा। परमात्मा बदलते नहीं, आप ही बदलते नहीं, शरीर और संसार बदलते रहता है, शरीर और संसार एक है, आप और परमात्मा एक है। इतनी बात है, सीधी सारी सरल बात है, एकदम सबके लिए, बालक हो बूढ़ा हो जवान हो बहन हो भाई हो, सबके लिए समान बात है। ये सब बदलता है, वो बदलने वाला हमारा नहीं है, न बदलने वाला हमारा है। क्यों? हम न बदलने वाले, शरीर बदलने वाला, शरीर संसार एक, रावण परमात्मा एक। संसार की तरह हम नहीं है, हमारे साथ संसार नहीं है, प्रभु के साथ हम है, हमारे साथ प्रभु है, प्रभु हमारे हैं। कहीं भी जाएंगे तो प्रभु हमारे साथ रहेंगे, प्रभु के साथ हम रहेंगे, संसार साथ रह सकते ही नहीं, एक क्षण भी नहीं रह सकते संसार साथ। तो संसार का धर्म बदलता है, आप बदलते नहीं हो। एक बात सीधी बात, सरल बात, प्रत्यक्ष बात है, बदलता है मिट जाएगा, ये सब मिटने में जा रहा है। जैसे गंगा जी निरंतर समुद्र में जा रही है, ऐसे दिखने वाला संसार सब अभाव में जा रहा है, निरंतर अभाव में जा रहा है। अभाव हो गया, बालक बने का अभाव हो गया, जवानी का अभाव हो गया, वृद्धावस्था भाव हो गया, धनी बने का भाव हो गया, निर्धन बने का भाव हो गया, अच्छा बने में अभाव हो गया, बुरे बने में अभाव हो गया, ये अभाव में जा रहा है, धर्म में जा रहा है। ये बदलता हमारा नहीं है, हम बदलने वाला नहीं है, भगवान बदलने वाला नहीं है, ये एकदम सीधे। तो बदल न बदलने वाले में स्थिर न हो, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, एकदम प्रत्यक्ष बात है, सबके सामने एकदम सच्ची बात है। भगवान गांव में हमारे भगवान है, शरीर और संसार एक है, हम और परमात्मा एक है। आप मैं शरीर के साथ एक था मान लेंगे, हम शरीर है, आप शरीर कैसे है? शरीर बदलता है, आप बदलते नहीं। सतत शरीर बदले बिना रहता ही नहीं, आप कभी बदलते हैं ही नहीं, एकदम पक्की बात है। शंका हो तो बोलो, सच्ची बात है, ये बदलता ही होता है। समूह संसार ये वस्तु बदलती है और बदलने वालों को अपनी मानते हैं, ये गलती है, ये गलती है, सही बात नहीं है। हमारे दोस्तों को अपनी न माने, कभी धन आता है कभी धन चला जाता है, कभी कुटुंब आता है कभी चला जाता है, कभी वस्तु आती है कभी चल जाती है, जो हरदम बदलती है वो हमारी कैसे हुई? हम न बदलने वाले हैं तो न बदलने वाले प्रभु ही हमारे हैं, और प्रभु का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, अचेतन है, आमद है, शुद्ध है, और सहज सुखराशि। ये बदलने वाले को अपना मानना है, यही दुख होता है, दुख होता है। और ये बदलने वाला दुख जो है वो दुख किस बात का है? ये तो बदलने वाला है ही, दुख ठहरते ही नहीं, दुख ठहरते बदलने वाला तो बदलेगा भाई। आप दुख करो सुख करो, राजी हो नाराज हो, ये तो बदलेगा। और न बदलने वाला बदले नहीं, उसमें राजी हो नाराज जैसे आप मर्जी उसे करो, ठीक तरह जानो नहीं ठीक है। बुरा मोड़े से बर्तन देखते इंद्रिया ने इंद्रिया देश वर्तन थे बात रहे बात। जैसे गंगा जी के पास खड़ा रहे तो देव गंगा जी हरदम बह रही है हरदम, और नीचे शिला है बड़ी पत्थर है, वो है जो गए गंगा जी में जल आवे तो वैसी बात न आवे तो वैसी बात। जल में भिकल, जल में रेती घुली हुई हो, मिट्टी घुली हुई हो तो वो भी बह जाती है, और मंदिर में स्वच्छ जल होता है श्राप तो वो बह जाता है। जल में कूड़ा कचरा आ जाए फसल वो भी बह जाता है, लकड़ी आदि वो बह जाता है, कोई तैरना आदमी आदि वो बह जाता है, मुर्दा हुए वो भी बह जाता है। ये सब बहने वाले आधारशिला है जो को दूर रहती है। ऐसे आप है जो बचो रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, संसार बदलता है, इसको स्वीकार कर दे, फिर दिखने लग जाएगा साफ है जो बात दिखने लग जाएगी। शरीर और संसार मेरा दिखेगा ही नहीं, मेरा कहा ये तो हरदम बदलता है, एक क्षण भी स्थिर रहता नहीं, और आप बदलते हो ही नहीं। चौरस लाख जोड़ी में जाते हो तो नहीं बदलते हो, तभी जाते हो, जोड़िया बदल जाते नहीं, जोड़िया बदलती है, शरीर बदलते हैं, आप न बदलने वाले हो। ये असली विद्या है, असली तत्व है, इसको स्वीकार कर लो फिर दिखना लग जाएगा, क्यों दिखना चाहे सभी बड़ी शांति मिलेगी, बड़ा आनंद मिलेगा, दुख मिट जाएगा, संशय मिट जाएगा, हलचल मिट जाएगी, आप और ही जगह चले गए ऐसा मालूम होता है। हो हम तो नित्य निरंतर है, अरे नित्य ही बदलता है। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम् यः पश्यति सः पश्यति। विनाश में अविनाशी को देखता है, वो देखता है, वो सही देखता है, इसको स्थिर देखता है, वो सही नहीं देखता है, वो भूल से देखता है। प्रत्येक शरीर आप अपने को बालक कहते थे, आज अपने को बालक आप नहीं कहते, तो बालक बड़ा नहीं रहा ना आप में। मैं बालक हूँ, बच्चा हूँ, ऐसा सब कहते थे। ये सब बालक कहते हैं, बालक है और ये बदल जाते हैं, फिर बालक नहीं कहते, जवान कहते हैं, जवान कहते हैं कि हम जवान नहीं, भी बूढ़े हो गए हम तो, पहली वाली बात हमारे में नहीं रही, तो रही नहीं, वो हमारा कैसे है, रहने वाला परमात्मा वो हमारा है, क्यों वो रहने वाला हम रहने वाले, उस घर सब है वो हमारा है, इतनी तो बात है, इसी सभी सब बातों की बात थी, साफ एकदम संशय रहित संदेह, वो भगवान हमारे समम पश्यति सर्वतः समम अस्तमी सर्व, समम पश्यति सर्वतः समम अस्तमी सर्व, समम अस्तमी सर्व समम पश्यति, सब को सब ही देखे तो ज्ञान अपने हिसाब ही करता है, परम गति प्राप्त हो जाता है, परम गति को प्राप्त हो जाता है, उस गति प्राप्ति करने के लिए मानव शरीर मिला है। हम पशुओं को समझा नहीं सकते, गाय शुद्ध होती है, गोबर शुद्ध है, गोमूत्र शुद्ध होता है, उस हवाएं शुद्ध होती है, परंतु गाय को ये बात समझा नहीं सकते, पक्की बात है, और मनुष्य और नहीं समझता है तो मनुष्य बड़ा क्या हुआ, पशु बड़ा ही रहा, पशु नहीं समझते से वो भी नहीं समझता, प्रत्यक्ष ही बात है, परेशान से कितनी शांति है, कितनी समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं, समरूप परमात्मा हरदम स्थिर है और सिर में स्थित है, न शत्रु अभिनश्यन्तं, नष्ट होने वाले में नष्ट न होने वाला है, उसको देखे, उसको देखता ही देखता देखने वाला है, यह पश्यति स पश्यति, अरे एकदम सांख्य से योग से यह पश्यति, सांख्य योग और कर्म योग एक ही दोनों उद्धार करने वाले, एक में प्यासे सम्यक वो भी और बनते फलो, एक में से तो दोनों का फल मिल जाएगा, वहां यह पश्यति स पश्यति, यहां में यह पश्यति स पश्यति, निस्संदेह बात ऐसी है, इसको स्थाई मान ले कि बात ऐसी है, आनंद रहेगा, मौज रहेगी, ऐसा कोई संदेह नहीं है, निश्चित बात एकदम पक्की बात है, अरे स्वीकार कर रहे हैं आप सत्य को, स्वीकार करने में क्या बात है, सत्य बात है ऐसी है ऐसी, तो बदलने वाला है, धनी निर्धन हो जाते हैं, धन धनी हो जाता है, महान मूर्ख पढ़े पंडित हो जाता है, गाना बजाना सीख रहे अच्छा हो जाता है, सीधी सीधी सर्व बात है, सबके समझ में आवा चाहिए बात, सबके बालक समझ सकता है, बूढ़ा समझ सकता है, जवान समझ सकता है, भाई समझ सकता है, बहन समझ सकती है, सच्ची बात यही है, ये भाई बहन का शरीर है, ये तो रहेगा नहीं, ना भाइयों का शरीर रहेगा ना बहनों का रहेगा नहीं, ये शरीर तो रहेगा नहीं, ये तो मिटेगा, ये सब मिटेगा, मिटेगा कभी, भाई जी थे, शेर जी थे, घनश्याम जी थे, सुखदेव जी थे, कई कई सज्जन थे, कौन है, सत्संग ही बहुत बदल गए, हमारे सामने बदल गए, हम पढ़ते थे उसमें सब प्राइज लगे, एक दो कोई होता होगा तो होगा, हम जानते नहीं है, हम जानते हैं उनके सब बच चले गए, तो ये तो जानवर ही है, हमारा भी शरीर वो बालक अवस्था जवान अवस्था करती जाते अब एकदम व्यक्ति माँ पर मन थे माँ बाबू गया परमात्मा को ऐसे ही माने परमात्मा ही है ही होने परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाले सब में व्यापक परमात्मा रहते हैं वो परमात्मा का मांस है हमांस वास्तव में हमांस नेम तो परमात्मा का स्वरूप ही है शरीर बदलता है उसके साथ बदलने वाले अपने मान लिया इस बात से अंश मानते हैं ऐसी बात है प्रत्यक्ष में एकदम सच्ची बात ठोस बात सच्ची बात उसमें सिर रहे आप आपको हो जाएगा ये अभी अभी अभी शुरू हो जाए अभी अभी इनमें भविष्य नहीं है समय पर फेर होगा फेर नहीं होगा अभी अभी ये तो है बात वैसी गंगा जी को गंगा जी समझना क्या कोई भविष्य में होगा अब आए गंगा जी छा गंगा जी ऐसे ही संसार नाशवान है ये भी प्रत्यक्ष है और परमात्मा अविनाशी है स्वरूप अपना अविनाशी है ये भी प्रत्यक्ष में है विनाशी हो सो अविनाशी स्थित हो जाए अभी स्थित हो जाए अभी अभी अभी अभी अभी इसमें देश काल वस्तु क्रिया कोई ये तो नहीं है सबसे अलहदा स्वभाव है बिहार में परम गति की प्राप्ति हो जाएगी शुद्ध मुक्ति हो जाएगी हर भगवान में प्रेम हो जाएगा निहाल हो जाओगे और सुनने वाले भी अगर नहीं मानते तो नहीं सुनने वाले मानेंगे आप बताओ सुनने वाले समझने वाले वे भी नहीं मानेंगे तो जिनको सुनने के लिए नहीं मिलता ये बात अरे को सुनने के लिए नहीं मिलती व्याख्यान में भी विवेचन होता है परंतु इस तरह का स्पष्ट विवेचन बहुत कम जगह होता है बहुत कम सभी होता नहीं बात चुदरी दूरी चलती हरी चलती हरियाणा चलती है परंतु ऐसी बात तो बहुत कम चलती तो ऐसी दुर्लभ बात को लेना है वो भगवान की कृपा है बहुत कृपा है उस कृपा से प्राप्त है ऐसी बात को समझेगा इस बात को अगर नहीं लिया तो सत्य क्या किया सत का संग सत सत जो नाशवान नाशवान समझे अविनाशी अविनाशी समझे वो सत है क्यों नाशवान नाशवान है नाशवान नाशवान जानना ये सत जानना है अविनाशी अविनाशी है अविनाशी अविनाशी रूप से जानना सत है अविनाशी को विनाशी समझना और विनाशी अविनाशी समझना ये असत है जैसी समझना है सीधी सभी बात है मर गया बाद मर गया आज मर गया अरे जन्म के बाद में नित्य निरंतर मरता है आज मरना मरना पूरा हो गया आज मर गया हरदम मरता हरदम हरदम मरता है मृत्यु लोग है मरना मरने के लोग है सब मर रहे सब मर वृक्ष मकान वो बताता है नदी के पास में नदी बहती है संत की नदी बहती है वृक्ष बहते हैं ये पुल भी बहता है इसलिए तो महाराज नहीं बहता ये तो अपने झगड़े से नहीं ये बहता है कि हम कैसा मान लें बहता है ये तो वहां का वहां ही है अरे भाई जब बना था उस समय नया वैसा नया है क्या ये वैसा नया तो नहीं है तो बदल जाना ये स्वीकार करो देखो ठीक देखो तो आपको मालूम होगा कि बहती अरे बहने वाले को जानने वाला है नहीं बहता है वो ही जानता है बहने वाले को बहने वाला नहीं जानता आपके सामने दरवाजे पर आप खड़े हैं, मोटर बहेगी, रिक्शा बहेगी, आदमी बहेंगे, तो आप खड़े हो तब जानते हो इतने आदमी गए, इतनी मोटर गई, इतनी गई, आप खड़े। ऐसे ही आप नित्य हो, वो नित्य इस संसार को जानते हो कि हमारे सामने नित्य संसार, आपके सामने मन बुद्धि इंद्रिया शरीर सब बह रहा है, एकदम प्रत्यक्ष। इस बार दुर्दशा से स्वीकार करो, है जो स्वीकार करना है, इसमें भविष्य क्या है, समय क्या लगेगा, कहते समय लगेगा वो नहीं जानता, समय लगेगा या जानता है वो नहीं जानता, जानेगा नहीं, उम्र बीत गई नहीं जानते, सत्संग में सुनते हुए उम्र बीत गई जानते नहीं, ये जानेंगे नहीं, जानना अभी जानना अभी जानना ठीक, एकदम सच्ची बात है। मौत हो जाएगी, मौत संसार आनंद हो जाएगा, अपने अपने लाभ की बात है, अपने लाभ की बात को भी आप नहीं जानोगे तो क्या जानोगे, अपने हित की बात है, अपने लाभ की बात है, जीवन सफल हो जाता है, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, नहीं जाने तो समझ जाएगा। अच्छी अच्छी संतति शेर जी सत्संग कराते थे, ध्यान कराते थे, आज नहीं है भाई, भाई जी नहीं है, ये भी नहीं रहेगा, ये रहेगा, रहेगा नहीं, ये रहेगा नहीं, ये शरीर ये जो नित्य निरंतर बह रहा है वो रहेगा कैसे, रहेगा नहीं, रहता है ही नहीं, हरदम बहता है बहता है बहता है, आप रहते हो, आप नहीं रहते तो दूसरा से धारण किया, तीसरा धारण किया, चौथा धारण किया, छोड़ दिया, वाषाण से जीर्ण आने था भी आए, जैसे जीर्ण कपड़ों को छोड़ करके अन्य नए कपड़ों को धारण कर लेते हैं, ऐसे शरीरों को पूर्ण को छोड़कर नए शरीर धारण कर लेते हैं, ये हम संदेह है नहीं, भविष्य काल नहीं है, क्रिया नहीं है, इसमें कोई जानना वस्तु नहीं है, न पदार्थ है, न क्रिया है, न भविष्य है, बहते है सब बहता है, बदलता रहता है, हरदम इसमें स्थित रहेगा, ऐसे हरदम आप स्थित रहो, जैसे दरवाजे पर खड़े हैं, कई मोटरें बह गई, आदमी बह गई, कई रिक्शा बह गया, एक प्रत्यक्ष बात है, ऐसे शरीर बैठे बैठे सब, ये अपना है ही नहीं, बदलते हैं, आप बदलते हैं, इन बदलने को जानने वाले आप हो प्रत्यक्ष, बालक बना, जवानी बना, वृद्ध बना, रोगी बना, निरोगी बना, धनी बना, निर्धन बना, आप देखते हो नहीं, धनी आदमी ने कहा गए हमारे रोटी खाने को नहीं, ऐसी दशा हुई, खेत में जावे काम करे तो रोटी कभी पूरी पेट भर नहीं मिले, लाखों रुपए करोड़ों रुपया उसी व्यक्ति के पास में, ये मैंने सिखाया उन्होंने, सच्ची बात है, तो ये सब बदलता है, आप वही हो, दरिद्री भी वही, धनी धनी भी वही, आप वही हो, आपके सामने अवस्था बदलती है, तो संसार से बदलता है, आप नहीं बदलते हैं, भगवान नहीं बदलते हैं, तो भगवान के साथ आप रहने वाले हो, आपके साथ भगवान रहते हैं, संसार में रहता नहीं, किसी के साथ में नहीं रहता ही है, अनंत ब्रह्मांडों में अपनी कोई चीज है ही नहीं, ये बहने वाले बहने वाला संसार है, एकदम सच्ची बात है। कृपा करो, इस बात को धारण कर दो। यदि आप धारण कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, समझ रहे हो, पहले समझे उसी अपेक्षा ठीक है, और ठीक समझना ठीक एकदम समझ जाते, ये बदलते हमारे बदलने वाले बदलते रहते हैं। मैंने शत्रु अब निश्चिंतम, मैंने शत्रु अब निश्चिंतम, यह पश्चिमी सब पश्चिमी विनाशी में विनाशी देखे, अविनाशी को ना देखे तो देखता नहीं। गेहूं की खेती को गेहूं देख रहे ये ठीक है, गेहूं का दाना एक भी नहीं है, खेती बड़ी हरी भरी, खेत भरा है अच्छी तरह से, पर दाना है क्या? पर गेहूं के सिवाय है क्या? गेहूं ही है, नीचे मूल गेहूं ही था, गेहूं ही बोया गया है, गेहूं ही है। इसलिए परमात्मा है, ये परमात्मा ही थे, परमात्मा ही रहेंगे, और ये बढ़ जाएगा, गेहूं की खेती ही बन जाएगी, गेहूं की प्राप्ति के लिए ही गेहूं की खेती है, गेहूं हो जाए हमारे, इस बात ये खेती परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही है, परमात्मा की प्राप्ति के सिवाय और क्या मतलब है? संसार से और कोई मतलब नहीं है। ये इतना सब धन मिला है, धन मिला, मान मिला, आदर मिला, ये सब मिला नहीं है, ये तो भाई बदल रहा है, एकदम पक्की बात, एकदम सच्ची बात है। अभी अभी अभी देखो, अभी शांति मिलती है, आनंद मिलता है, इसको पक्का स्वीकार कर लो, सब मुक्त होगी, सब स्वीकार करना है, कोई उद्योग थोड़े करना, कुछ कोई बनाना तो है नहीं, बनाना नहीं, बनाई जा चीज उसे तो भविष्य होता है, अब ये रोटी लाओ तो बनाएगी भी, बनेगा तो बनेगी, बनाना क्या है? नाशवान है वो नाशवान है, अविनाशी अविनाशी, इसी की बात है, एकदम सीख बात बस है, जीव यू अभी है जी बात है, स्वीकार करें क्यों ठीक है, इसका बदलना बना मिट नहीं है, न बदलना, इसका बदलना बना मिटता नहीं, स्वयं का न बदलना मिटना मिटता नहीं, वो है जो रहता है, ये बदलता ही रहता है, प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष नाशवान से अविनाश तो प्राप्त होना, ये बड़ा मर्म है, मर्म नाशवान शरीर से अविनाशी तत्व प्राप्त करना, मानो अविनाशी शरीर में विवेक शक्ति है, उसे जानते हम, रहता है भक्ति में, ज्ञान में, योग में, सब में। शेर जी ये ध्यान करा दे, ध्यान ये नाशवान है, अविनाशी अविनाशी है, जल में जैसे सलाह रहती है, सलाह है जो जो चाहे जल गदरा आवे, चाहे जल में रेता आवे, चाहे जल साफ आवे, पुष्प भी आते हैं, मुर्दा भी आ जाता है, गंदी चीज आ जाती है, अच्छी चीज आ जाती है, वह न गंदी ठहरती ना अच्छी ठहरती, सब बदलता है, यादा सिला है जो जो है, एकदम प्रत्यक्ष। संसार में कभी जमाना होता, कभी जमाना नहीं होता, कभी लड़ाई होती, कभी लड़ाई नहीं होती, कभी खुश होता, कभी होता, ये बदलना ही है, बदलने में अच्छा और बदला सब बदलता, ना अच्छा सिर देता ना बुरा सिर देता, ये बदलता, कर्जा हो जाए, कर्जा उतर गया, धनी हो गया, एकदम सच्ची बात है। शेर जी कहते थे ये संसार ये भगवान का स्वरूप है, इनमें जो बदलना है ये लीला है, लीला हो रही है, अधिक तरह की लीला हो रही है। अलग कर मानेगा तो बदलने में स्थिति होगी, पर बदलने वाली सत्ता रहेगी। अगर सभी लीला ही मानेंगे तो आनंदित हो गया, हरदम छोर चीज हो जाएगी। तीन बात बताएं, ये सब संसार है इसके मालिक भगवान है, ये बात है। फिर क्या नहीं दिखता, ये सब भगवान है। तीसरी बात है कि भगवान ही है, केवल अपना भाव बदलता है, भाव संसार नहीं बदलता है। संसार ये सब मालिक है, उसी तरह दृष्टि है, वे दृष्टि है, और संसार भी भगवान है, यही दृष्टि है। संसार क्या है? संसार वास्तव में संसार हुआ नहीं, कुछ नहीं, ये सब भगवत स्वरूप ही है। भगवान की लीला होती रहती है परमात्मा ही, वो भैया कुछ नहीं, परमात्मा ही है। बड़ी शांति, बड़ी आनंद की बात है, लीला हो गई। ज्ञान मार्ग में संदेह होता है, भक्ति मार्ग में संदेह होता ही नहीं। हम प्रभु है, प्रभु है, हमें कुछ हुआ नहीं, होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, ओ परमात्मा ही है। दिखता है, दिखता है, दिखता है। वही गेहूं होते होते होते गेहूं बड़े हो जाते हैं, उम्र आ जाती है, छिट्टा आ जाता है, फिर बाढ़ काट कर गेहूं का ढेर हो जाता है। फूला सिंह जी की बात बताई थी ना, गहों को गेहूं माता मनुष्यों का है, इसमें मनुष्यों का भोजन भी है, तुम्हारा भी है, पर जब तक मिला हुआ है तब नहीं खाना, तुम्हारा को भी मिलेगा, गहों को भी मिलेगा और क्या मिलेगा। जब मनुष्यों का ले लेंगे सार, गेहूं निकाल लेंगे, तब वो तुम्हारे को मिलेगा। आप निकाल के ऐसे वृत्ति से चल जाओ, असली तत्व में स्थित होगी अपने होगी। अभी सबकी स्थिति परमात्मा में है, ये बात है। अभी ये होगा ये बात नहीं है, समझ नहीं लगेगा। कीर्तन में गाजे बाजे में रागनी में मन लग जाता है, पर यूं देख रहे तो यो सब सब स्वीकार कर, प्रभु है, प्रभु है, प्रभु की लीला हो रही। बहुत बढ़िया बात है, इसमें जन्मना मरना सब लीला है, लीला बदलना सब लीला है। भक्ति की दृष्टि से एक आनंद है, आनंद है। अब लीला हो रही, तू सर्वे देखो समो, एकदम सबकी अब समाधि हुई, समाधि परमात्मा सत्तर परमात्मा में स्थिति है, स्वाभाविक भी स्वाभिदर्शन था। ये लीला हो रही, लीला बदल रही, नफा हुआ ये लीला है, नुकसान होगा ये लीला है, बुखार आ गया ये लीला है, बुखार उतर गया लीला है, अनुकूल परिस्थिति आ गई लीला है, प्रतिकूल परिस्थिति आ गई लीला है। इनमें आनंद बहुत है, आनंद है। राजी नाराज क्या होना है, लीला है, खेल है, खेल में हार है, जीत है, सब दो जीत जीत सब सब में आनंद है, जीत भी कोई आनंद है।